राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। माँ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2057 18 जनवरी 2001 साय लगभग 3 बजे वर्धमान नगर नागपुर। राम पराकृत नमद्बंधम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्तम वंदे नंदा तुजम प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्री गुपानये ज्ञान मुद्राय कृष्णा गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशे विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमाग न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। एक असंभव हमने देखा बहुत बड़ा असंभव है। एक शोर कचरा जमी को जगता झगड़ा मैं वही राम नाम सत है बजे थे बजे क्षमा बोली बार क्षमा झूठी जो सची बनी इस दुनिया में एक असंभव हमने देखा बहुत बड़ा। एक शोर कचरा जमी को दूसरा करता है झगड़ा वो नहीं मन में समझे मूल मैं भी तो जावन हार खड़ा किसी के भरोसे पाव पल का नहीं भरोसा किसी के भरोसे भूल पड़ा बस निकल। ये खास बात है खास बात है खास खास बात है खास बात है। साधु विचार कर भले समझ गया दीदी जगत को पूठ पीछे देखी बिगड़ दी तो पहले बैठा रूठ तो बिगड़ेगा असल साधु विचार कर भले समझ गया दीवी जगत को पूठ पीछे देखी बिगड़ दी तो पहले ही बैठा रूठ पीछे बिगड़ी है रह गई नहीं तो पहले ही सावधान भी हो गया कोई रमना नहीं है। ये खास बात है खास बात अरे कौन सी हमें अनुभव इनका अनुभव है सबको कुछ को अनुभव नहीं बताओ आदर नहीं करते अनुभव का आदर नहीं करते अनुभव का आदर नहीं करते निराश करते अनुभव का आदर नहीं करते ये बात है। हम मिटो मिट जाए आज मिटो आज मिट जाएंगे आज मिटो आज मिट जाएंगे मिटाना चाहो तो मिटा दो आज ही मिटाना चाहो तो मिटेंगे नहीं वर्षों में शरीरों में नहीं मिटेंगे मिटा तो आज अभी अभी अभी मिटो चाहे अनंत धर्मा भी भूल है आज मिटे आज आज अभी गोस्वामी महत्व कह रहे बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभी आज बिगड़ी जन्म अनेक बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभी आज बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभी आज आज आज भी अभी सुधरे अभी हो राम को नाम जपो तुलसी तुझे कुछ छोड़ो आज अनेक जन्म बिगड़ी आज सुधर आज भी अभी आज होता शाम को रात्रि 12 बजे तक आज अभी अभी अभी अभी अभी इसी क्षण छोड़ दो जीव शुरू जाए हमारा कोई नहीं है सच्ची बात है हमारा कोई नहीं है आप ही उसे चल दो करो कोई नहीं है बिगड़ी जन्म अनेक सुने अभी और आज आज अभी अभी अभी सुन जाए हो राम को नाम जपो तुलसी तुझे कुछ समाज खास बात है आप जानते ना हो ऐसी बात भी नहीं है कौन नहीं जानता है बताओ आप मैं कौन नहीं जानता जो ये रहेगा नहीं रहेगा नहीं रहेगा हम जानते हैं फिर भी मानते नहीं इस बात मानते नहीं ये खास बात है बोलो प्रण करो रहेगा नहीं सब जाएगा सब जाएगा कुछ मन में कह तो कह दो आवे जो बोल निकाल दो निकाल दो सब सब की बुराई की जड़ कामना है कह सब बुराइयों की जड़ तो कामना है बोलो पूछो करो तर करो सच्ची बात है एकदम साफ सच्ची जानते हो और मानते नहीं जानते हो मानते नहीं जानते हो मानते नहीं ये बात क्या ये जानते नहीं आप कुछ चीज रहेगी जानते हो मानते नहीं खास बात है जानते हो मानते नहीं अब जानते हो मानते नहीं नींद में आए हो को आदमी जगा सकता है जागता ही नींद की तरह उसको कैसे जगा है नींद आए उन्हें जगा देते हैं उसको स्वतंत्र जानकारी सो जाए अब उन कैसे जगा और मानता ही नहीं किसी की तो जो जानते हुए सो रहे हो जानते हो मानते नहीं जानते हो मानते नहीं जानते हो मानते नहीं ये ऐसा नहीं जानते क्या आप कोई नहीं कह सकता बोलो भैया अभी जो प्रसंग चला ना वही बड़ा सीधा आदमी के कामना में लालसा में जिज्ञासा में क्या फर्क है सीधा साधा आदमी फर्क जरूरत कौन है रखो मत जरूर कामना छोड़ दो ठीक हो जाएगा कामना छोड़ दो जिज्ञासा पूरी हो जाएगी लालसा पूरी हो जाएगी कामना छोड़ दो कामना छोड़ दो ये मिल जाए और ऐसा हो जाए ये मिल जाए ये मिट जाए ये कामना कामना दो स्वरूप है ये मिल जाए ये मिट जाए ये नहीं रहे ये रहे ये कामना है इसको कहते हैं कामना जिज्ञासा तत्व क्या है लालसा परमात्मा प्रेम कैसे हो जिज्ञासा लालसा पूरी हो जाएगी कामना मिट जाएगी कामना मिट जाएगी सही है कि नहीं कामना एक दिन नहीं रहती एक दिन भी रहती है कि कामना रहती जिज्ञासा लालसा पूरी हो जाएगी या कामना मिट जाएगी सच्ची बात है एकदम सच्चे हृदय से भगवान को समझ जाओ अब बात बताते हैं अब सुख रहना शांत रहना भी मन है तो कर लो बारी बस चुप रह सुन लेना व्याख्या होने के बाद पूछ लेना एक उपाय है असली हे नाथ हे मेरे नाथ आपको मैं आपका हूँ जैसे आपके घर की कन्या अपना काम करके ब्याह होने पर छोड़ देती है, माँ बाप को भूल जाती है, दादी हो गई, परदादी हो गई, वहां पर बूढ़ी हो गई, पशे पता ही नहीं सब पीर का याद ही नहीं है। जैसे दादी पीर को छोड़ देती है, ऐसे आप इस संसार को छोड़ दो, बस सीधे छोड़ना आता है आपको ना, तो कैसे छोड़ा। और जैसे जो गोद चला जाता है वो उनको ही माँ बाप मान लेता है, अपने माँ बाप छोड़ देता है, जैसे साधु हो जाता है तो अपने घर वालों को छोड़ देता है। हमारे वही साधुओं को पूछो, हमारे वही पूछो, घर वाले जीव है कि मर गया, शराब हो गया, कोई जीव है कि नहीं, कोई धनी हो या गा हो या, पता ही नहीं है, समय पता नहीं, मर गया जीव है ए पता नहीं है, ए पता लगाना नहीं है, ना कागज देना है कोई, ना कागज आया कोई, कभी बीसों वर्षों में पत्र ली सब इसी का सीधी सीधी बात है। आप भी ऐसे हो जाओ, हम ही ऐसे नहीं है, हम आगे जाकर मान लेते हैं ये गुरु जी है, ये गुरु भाई है, ये हमारा चेला है, ये हमारी चेली है, ये हमारा मकान है, वो धंधा है, साधु और धंधा वही ले गया, बस साधु हो जाए तो धंधा क्यों नहीं हो, हमारा क्यों मकान बनाया, क्यों मकान असलाम करे, हमारे भी मकान है वो मकान हमें पता ही नहीं है, हमारा मकान है, हमारा हमारा व्यक्तिगत मकान है, पर पता नहीं है कौन है कैसे है, कुछ पता है बाहर के बातें पता है, कोई कागज पत्र कुछ नहीं, कभी कागज दिया नहीं कहीं भाई हमारा मकान कैसे, उन्होंने कभी पूछा नहीं, क्या रहते हैं उसमें खाद देते हैं, हमको ऐसे ही है क्या, क्या हमारा ऐसा ही मान लिया आपने, हमारे मकान है, हमारे मकान है ना, भी जानना नहीं है ना, हमारे से भी ऐसा रहते हैं ना, हम ऐसा रहते मतलब देखिए, प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष एकदम, आपके मकान है हमारे भी मकान है, पैसा हमने इकट्ठा किया नहीं कहते थे, हमें कर लेते क्या, 5-7 हजार आप नहीं कर सकते, आप लाखों इकट्ठा कर सकते हो, 10,000-20,000 हम भी कर सकते हैं, आपसे ही मांगे तो बार 100-200-500-700 आप आज दे दो, आप दे दो, आप दे दे, बिल्कुल मना करता है, आप निंदा कर दो, स्वामी जी पहले वाला नहीं रहा, स्वामी जी बिगड़ गया, ये आपकी कृपा बिगड़ी देगा, आप बिगड़िया तो आपकी कृपा, स्वागत अल्लाह की दुआ करके पाए कि मेरी जैसी गर्जी भाई माए, स्वागत की दुआ करके पाए कि मेरी जैसी गर्जी भाई माए, मार जैसी पढ़ाते क्यों थे ऐसे बना दो कृपा, स्वागत ही जो दुआ करके बुधवार पगो पड़ी, ये भगवान के हो मार्गदर्शन करते हैं, नहीं सड़क मार्गदर्शन हो जाए, सड़ी भी दो जाए, जो थे बार मिल करके तो स्वामी जी एक मकान बना लो, लौट रही अच्छा भाई मकान बना लो, रुपया नहीं हम दे दे अच्छा रुपया बनाए, अब थे कह जाओगे स्वामी जी कर स्वामी जी सदी नया तो खुद बिगड़े था, हम बिगड़े था थे जो बैठने वाला कहीं और भाई जाएगा सही बढ़ोगा, हम एक मकान तो ही बना लो, अपने कुटिया बना लो, एक कुटिया चेतन देवी कुटिया देवी है नहीं, करघा में कुटिया ने कुटिया मकान बड़ा भारी बगीचा लगे पाप लगे सेना होगा चंद्र में कुटिया है हमारी कुटिया बन जाए नहीं बना सके बना सकते तो भगत भगत देना चाहता तो भगत भगत भगत बन जाएगा भगत भगत भगत स्वामी जी पहले वैसे नहीं गया कर करी कृपा अथा करी अंधाता आप कृपा करिए दुआ कृपा मारे दे कर माए शरणी शरणी भी हो जाए शरणी रहना हो जाए शरीर बोलता है निधना को निधना बचाओ आगे चला जाओ हमारे अनुता रुपया दे एक राजा थे एक राजा एक ब्राह्मण आए साधु काफी पढ़ कर गए क्योंकि महाराज आपने सत्संग करी सत्संग अच्छी लगी हे महाराज आप भी घर बना लो आप भी ले जाओ बड़ा अच्छे हो जाए कृष्ण बन जाओ चंद्र साधु रहे ब्रह्मचारी थे ब्याह कर लो कह अगर ब्याह कौन करे कौन देखे कह राज से हो जाएगा मकान चाहे मकान राज से बन जाएगा धन चाहे धन राज से बन जाएगा सब पूछते गए कहते गए राज से बन जाएगा सब राज से बन जाएगा आप स्वीकार करता आप कहता ये राज से बन जाएगा स्त्री हो जाए राज से बन जाएगी सरस्वत विचारे वह सुना जो करना पड़ेगा और सेवन सवारी देनी सवार देनी पड़ेगी हो जाएगा राज से बन जाएगी राज भी सब तो भर जाएगा रुपये कौन छुपाओगे रोज आप योग आप बेटो बोले मेरे वो आ गया रोज रो आप साफ करो भाई सब काम राज से बन जाएगा पर बेटा बेटी होंगे चाहे सब हो जाएगा ब्याह वो सोलह सोलह ब्याह कोई कर देंगे राज कर देंगे तो कोई रोग मरेगा तब ये राज बनवा नहीं हुआ ये तो आपको रोना पड़ेगा तो राज रोने का काम हमारे क्यों दे बोलो दूसरे राज कर देगा सब सब राज कर देगा रोगे राज रोगे नहीं रोग ने थोड़ो बेटो मरे भेगी बनवा तो राजे हमारा रोने काम मेरे को बताओ तो रोने काम दे तो मान दे दो बस मही रो थी रो सब गल तो यार संतान के पावना आया सब गल समझते हो ना दृष्टा मन सच आए हो पावना आया पता उसका मैं तो सौ थे लटको आज पता उसका मैं लटको थे लटको राजा के वो कौन खड़ेगा राज सब राज से हो जाएगा राज से कुछ मर जाए तो रोवेगा रोग तो आप ही रोगा राज क्यों रोवेगा तेरे रोना काम मत दो भाई वो तो सब राज करेगा रोने काम थे करोगा और राज रोवे कैसे बोलो अरे लगा देगा सब कर देगा तो रोना काम आप दे दो इतनी बार आप घनी कृपा करोगे तो इतनी कृपा करोगे रोनो काम दे बस रोने की बदला लगे कितना और कुछ कर सकते हो मकान बना दोगे धन मिट्टी कर दोगे लुगाई भी ला दोगे ब्याह भी हो जाएगा मन मुझेगा कौन सुना के नहीं बात सुने के नहीं सुनाई दे रहा है ना सुन जो भाई सुन जो आप अपार मदद करो क्या करो हमारे लिए मकान बना सकते हो हमारे ब्याह कर सकते हो हमारे सब प्रबंध कर सकते हो पर मरेगा तो रोगे कौन का है रोग कौन बताओ वो कौन करेगा रोना तो हमारे भी पड़ेगा तो रोने का काम हमारे क्यों दो भाई, काम दो तो कोई करना अच्छा काम दे हो, प्रेमी हो तो मैं रो न रो तो मना आप बेटो थोड़ा मैंने भेजवा आकाश में जो बेटा भेज कर मरे नहीं बेचो भाई मरे बेटा भेज कर मरे बेटो मर गया बहु मर गई माँ भर गई भाई मर गया वो मर गया तो भेज को न मरे नहीं बेचो भाई मरे जयराम जी जी न लुगाई मरे न टावर मरे न सुहासरी मरे और काम तो सब राज कर देगा, रोना काम तो आप कर रहे हो, ये तो आप कर रहे हो। हम राज जब रुबा कैसे तो रोने का काम आपने भी आए ये आप कर सकते हो, हमारा सब प्रबंध कर दोगे, रोने में हमारे को तैयार कर दोगे, रो महाराज अब रो तो ये काम मेरे को बुलाओगे, आप ज्यादा कृपा करोगे ना ये बात होगी, रोने का आप रो तो सुर आपका मारे हम रो क्यों हम रो तो राजन रोने का मत रहो हम ऐसे अच्छे और सब राज करेगा राम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई सच्ची बात है कि भगवान के शरण हो जाओ, जिस तरह से आपकी कन्या सास लगी हो जाती है, गोद जाने वाला अपने माँ बाप को सुख हो जाता है, साधु होने वाला आपके साधु हो जाता है, ऐसे आप घर में बैठे ही घर वालों का ना कर भगवान का हो जाओ, रोने काम नहीं है इसमें, रोना पड़ेगा ही नहीं, आनंद ही आनंद होगा, आप तो कृपा करो तो रोना काम न होगा, मैं हम कृपा करते हैं बिना रोने का ना काम दे तो मनोबल अच्छा है थानों अच्छा है मनोबल अच्छा है बताओ ते भगवान ने मान लो अपने आपने, अरे भगवान ने होते ईश्वरांश जी वो विनाशी परमात्मा ने हो परमात्मा ने मान लो बस परमात्मा के घर है परमात्मा ईश्वर सोरी है रोवे तो परमात्मा रो हम और थारो करने से तो रोना पड़े अरे महाराज ने आनंद हो जाए बस कुछ करो करो हो जाओ तैयार भगवान के शरण हो जाओ भगवान के भगवान हमारे प्रभु हमारे एक बात भाई कहने नहीं है जो कहना बीच में याद को नहीं रहे हम जावे ने स्टेशन पर हवाई अड्डे पर तो मैंने तो बिल्कुल नहीं आवे अरे भाई लोग भी हमारा प्रबंध करने वाले आ जाओ हमारे टिकट दे दे हमारा प्रबंध कर दे हमारे को बैठा दे वो ठीक है और भी भीड़ नहीं बनना वहां भीड़ मत करना सब कहते भाई भाई बिल्कुल नहीं आनी चाहिए नहीं बिल्कुल नहीं कोई नहीं आवे बात याद आ गई भूल जाते याद नहीं आते आज याद आ गई कोई ना आवे तुम्हारे प्रबंध पांच साथ ना जो हमारा प्रबंध कर दे मैंने गाड़ी भी चला दे बस नित्य कृपा करो खर्चो तो तार में जो खर्चा तो आप टिकट का प्रबंध कर दो चढ़ा दो भाई जहाज बस इसे सिवा यार नहीं कोई कोई नहीं आना माए माए कोई नहीं आना बिल्कुल नहीं आना भीड़ करना ही नहीं भीड़ भीड़ नहीं करना सगले सावधान हो जाओ कोई नहीं आना और भाई बात बढ़िया है भगवान की हो जाओ भगवान के एक भगवान की हो जाओ बस अरे भगवान के हो आप भगवान के हो और भगवान के नहीं होते भगवान के हम तो अब घर मरे तो थरे तो भगवान जाने आप जानो आपका काम जाने रोवे तो भगवान रोवो हंसे तो भगवान हंसो हम तो आपके हैं भगवान होकर मस्त हो चुके जैसे हो वैसे ही हृदय से भीतर से अपना घर नहीं, अपना कोई नहीं है। पंचामृत बताया था, पंचामृत पंचामृत कहा है करण मिलता है करण नहीं, पंचामृत मैं भगवान का हूँ, भगवान के ही घर में रहता हूँ, भगवान का ही काम करता हूँ, भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ, भगवान के प्रसाद से ही भगवान जनों की सेवा करता हूँ। ये पांच अमृत ऐतिहासिक समाप्त हो गए, पंचामृत कैलेंडर और स्टिकर समाप्त हो गए। अच्छा मिलता नहीं, लागोड़ा अलग है, मिलो मंगा लो, कहा से मंगा लो, लिखा दो बैठा है तो भाई पंचामृत लाते है, मंगा भाई तो नहीं तो बताया जा सकते कि कोई क्या करो, पंचामृत है मंगा है मंगाओ तो मंगा लो भाई, मारे कारण से मैं मंगाऊ, मैं तो खरीद सकू को नहीं, रुपया इधर ला के पीछे रखा, पंचामृत में मंगा दे। आप पांच में उठ रहे हैं महाराज जी, कहना भी मत बोलो, पांच बात मैं भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का ही काम करता हूँ, भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ, और भगवान के प्रसाद से भगवान जन की सेवा करता हूँ। ये पंचामृत है, एक पन्ना है, कितना पैसा लगेगा महाराज जी? वो तो पन्ने समाप्त हो गए, पुस्तकों के पीछे वो लेके आ रहे हैं, पुस्तकों के पीछे भी दिया हुआ है। अच्छा पैसा मंगनी हुआ है वही, अपने कैलेंडर और स्टीकर दोनों ही थे, कैलेंडर है स्टीकर है और गीता डायरी में भी है, गीता डायरी भी है, झोला भी है, झोला झोला में झोला बने नहीं है, वो आए नहीं है, झोला है झोला झोला में है, पुस्तकों में है। आज छपा के बता देंगे, ऐसा बोल रहे हैं कि आज छपा करके बटवा तो देंगे, बस लेगा कौन? सुबह प्रार्थना है ना, सुबह प्रार्थना तो छपाए हुए हैं, सुबह प्रार्थना में दे देंगे, आ जाएगा कल सुबह प्रार्थना होगी ना 5 बजे, तो आ जाएगा, आ जाएंगे बना, यही छपा करके दे देंगे, छपा कर दे दो, छपा दे दो, रात रात में छपा दो भाई, लिखा ये छपे हुआ, ये पुस्तक रात में बस सब जोड़ा भी है, पुस्तक रात में किताब में है, संकल्प पत्र में है, सुखी होने के उपाय में है, पुस्तकों में ग्रस्त जीवन में है, और ये तिथि दर्शी का पंचांग झोला में है, झोला में भी है, आप लोग थेलो वो थेलो पांच पंचामृत 5 रुपया में, एक अमृत 1 रुपया पुस्तक ले लो, पुस्तक छपा रात रात छपा, तो प्लास्टिक की थैलियां प्रयोग नहीं करनी चाहिए। हाँ प्लास्टिक की थैलियां प्रयोग, गाल गाया मरे, गाया मर गया, गाया मर गया, बहुत एक तरफ पंचामृत है, एक तरफ थैला है, क्या खूब है, जितिए और थैला लो, बढ़िया बात है। इसमें एक एक बात और है, प्लास्टिक की थैलियों से गाय मर जाती है, एक दिन पंचा थैला काम आएगा, और काम आएगा, और काम थैला ले गो, थैला है थैला है, लो जितिए है, किताब ही गणी है, तो संकल्प पत्र बहुत बढ़िया है, मैं नियम है ग्रहण कार त्याग का छोड़ने का बहुत बढ़िया चीज है, शुद्ध खान पान दुर्व्यसन, ये थैला ले लो, सो गया थैलियों का प्रयोग न करे, ये मैं बताई 4 बातें बताई और चीज काम आ जाएगी, बाजार जाओ तो ले जाओ, 100-200 में लिया सामान, बोलो जाना चाहो हेलो ला कर बारी घर में किनार पर रख दो, जहाँ जावे नहीं बारे वही किनार पर 5-7 आदमी जावे, जावे लोग गेट पर निकले जिते लगा दो कहीं ले जाओ पैसा की तो नहीं पता नहीं कहीं ये थे तो क्या लगे पांच रुपया में देखो कपड़ों भी है दोनों वर्ष कपड़ा भी है पांच रुपया आजकल की चीज में मैं भी आजकल में देखो तो मंगा को नहीं पांच रुपया में जाए एक असंभव हमने देखा बहुत बड़ा असंभव है एक शोर कचरा जमी को जगता झगड़ा मैं वही राम राम साथ है बजे बनाओ सभा बोली बार सभा झूठी जो सच्ची बनी इस दुनिया में एक असंभव हमने देखा बहुत बड़ा रुपए में तो बढ़ रहा है यार पांच रुपए हम दे रहे हैं छह रुपए घर में पड़े छह रुपए में बन के आया और पांच रुपए में दे रहे हैं एक रुपया घाटा खा कर छह रुपए में बन कर आया है पांच रुपए देते हैं बोलो आप भी विचार कर लो इतना दोनों तो छपा हुआ पर पांच सौ छह तो नहीं सुनता है ना छह रुपये लगा है क्या सुन आप पांच रुपए देते हैं सब ले सभी पांच सौ दस बने भाई सब बने पुस्तक ले लो ये बात ठीक है फायदे की बात है नफे में मिले चीज हम आप व्यापारी हो देख लो और छपे और थैलो इतना बने तो कपड़ो है ये तो छपे ये तो बना हुए छपा हुए पांच रुपया में सस्ता है छह रुपया लगा है पांच रुपये दे रहे घर में छह में पड़िया घर में छह रुपया में पड़ियो है और पांच में देवा है छह रुपया में पड़ा है घर में हर छह रुपया में पड़िया हर पांच रुपया दे रहे छह रुपये लगा छह रुपया घर सा सादा सादे बनाया देव एक दो बना सादा लगे नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान के हो जाओ भगवान के जैसे हम साधु हो जाते हैं तो भगवान को सौंप दिया जैसे आपकी कन्या जैसे गोद जाता है वो हो जाता भगवान का ब्याह करने हो जाती कन्या बार साधु वही हो गया तो ब्याह इस तरह से आप घर में बैठे ही भगवान के हो जाओ भगवान के चेला बनते हो चेला बनते हो चेला भगवान के चेला बन जाओ भगवान के हम भगवान के हैं घर वाला मर जाए तो मरवा नहीं जीवे तो मरवा नहीं धन आवे तो मर्जी हिंदी आवे तो मर्जी हम तो राम जी है चेला बन जाओ थैला खरीदो चेला बनाओ थैला चेला थैला थैला थैला थैला थैला थैला बन जाओ चेला ले थैला पांच रुपया में मेला पांच रुपया में मेला बन जाओ ले लो थैला बन जाओ चेला पांच रुपये पांच रुपये मांगे सौ रुपए की किताब ले ना एक थैलो फ्री देवा सौ रुपए की किताब ले वे एक थैलो फ्री दे रहा पांच रुपये किताब दे मतलब पांच रुपए किताब प्लास्टिक की थैलियां बंद करने के लिए वो प्रयोग करो है माने क्या मतलब थैला खरीदो तो माने पैसा आवे नहीं खरीदो तो माने के तुम रहे मैं मिल जाए चेला जो क्या बन जाओ चेला ले लो थैला कदम मेरा पांच रुपये मेरा अरे भगवान के शर्म हो जाओ आखिरी बात है, असली बात है कि भगवान की हो जाओ। अपने घर की चिंता आप मत करो, भगवान को दे दो कि महाराज हम तो तंग आ गए। आप जानो आपका घर, घर भगवान का, नवा भगवान का, नौटा भगवान का, शुक्र दुख भगवान का। अब भगवान के बन जाओ सब, ये सच्ची बात है। भगवान के हो ना कभी मान करूँ तुम्हें बहुत दुख बहुत। ये बड़ी बड़ा थे ना सपना बड़ा पास में पुस्तक ले लो बोले ये मुझे भी देखो अक्षर जी कह रही देखो ये देखो प्लास्टिक की थैलिया अधिक अक्षर है। मारे कोई मतलब थैले से नहीं है, मारे तो मतलब है भगवान का बन जाओ। मैं भगवान का हूँ, मौज होगी। कैसी बढ़िया बात है, पांच बात है याद रखो। घरा घर उल्लो घरा घर कोई मतलब सब ले लो, सारी मर्जी है उसे करो। सीधी सादी बात है, पांच बात। पांच रुपया पुस्तक दे थेला मुक्त हो जाए। पांच रुपया की पुस्तक, सौ रुपए की पुस्तक लेता है इसको थेला फ्री दे। सौ रुपया पुस्तक लेता है। साधक संजीवनी है, साधन सुधा सिंधु दो है, सौ रुपया मिले ये दोनों ही में गाजर दे दे। साधक सिंधु और साधक संजीवनी दोनों सौ में है। संजीवनी कौन मतलब है? साधक संजीवनी और साधन सुधा सिंधु पहले देख, सौ में मिले ना दोनों, पचास पचास में सौ में लागत कितनी है? 155 रुपए की दो किताबें हैं, साधक संजीवनी और साधन सुधा सिंधु। जी कहना है 100 रुपए कमाए नहीं थैले में गाल दे। अब साधन सुधा सिंधु तो पूरी होगी और साधक संजीवनी की बचौड़ी है जिसका कोई ले तो जिसका पांति आ जाए। ले जाओ साधक संजीवनी, ले जाओ थैलो से। थारी मर जाओ जो कर दे भाई, मारो को टैक्स नहीं है। सही से ले जाओ, बना बना कर देख लो, छह रुपये पड़े आएगा। ये पांच रुपये में दे गए भगवान याद करो। एक ही बात हमारी, एक ही बात, एक ही बात, एक भगवान के बन जाओ। हे नाथ आपको भूलू नहीं, हे नाथ आपको भूलू नहीं, भगवान के बन जाओ। भगवान के बेटा बन जाओ, माँ बन जाओ, बाप बन जाओ, भाई बन जाओ, मित्र बन जाओ, गुरु बन जाओ, राम जी को चेला बना लो। राम जी ने से भरा प्यार, स्त्री पति बना लो, बेटा बना लो, भाई बना लो। भगवान ने, भगवान ने अपना बना लो, सब काम ठीक हो जाएगा, सब सब आनंद हो जाएगा। कितना सस्ता था मैं सीधा सरवर, भगवान हमारे। जैसे आपकी कन्या शास्त्र को अपना मान लेती है, ऐसे भगवान को मान लो अपना। हम भगवान के, अब घर के नहीं रहे, भगवान के हो गए। सब काम भगवान का करो, ठाट बाट से। और रोए तो भगवान रो, घसो तो भगवान हंसो। राजा ने कहा ना, वो तुम राज करेगा, रोग मई तुम ही रोडा का काम, तो रोडा का काम ही भगवान ने दे दो। घाटा लगे रो भी भगवान है, हंसो भी भगवान। हमारे कहना हम तो करेंगे मौज, शरणागत होने वाला मौज करता है, भगवान को दुख है, शोक भगवान का भोगो आप अवतार हो गया, मौज हो जा मौज, मौज की बात बताना मैं कुछ बोलेंगे हाँ बोलो भाई बोलो मां तो सार बात है भगवान का। अब सुनो परम पूजनीय सिंहस्थल प्रसाद सर श्री 1008 श्री क्षमाराम जी महाराज सद्देव स्वामी जी श्री पूज्य श्री रामसुख दास जी महाराज इनके चरणारविंद में सादर प्रणाम। हम नागपुर क्षेत्र के सभी नागरिक धन्य हैं जो परम पिता परमात्मा ने आपके श्रीमुख से हमें ज्ञान गंगा का रस पान कराने का मौका दिया। श्री राम जी के द्वारा 14 सालों का वनवास काटने के बाद अयोध्या नगरी में आगमन पर जैसे दीप प्रज्वलित हुए उसी प्रकार इस नागपुर क्षेत्र में आपके 14 साल बाद में आगमन पर 8 दिनों तक ज्ञान के अमृत दीप प्रज्वलित हुए हैं। आपका मार्गदर्शन आज के युग में अति आवश्यक है। सांस्कृतिक एवं आत्म शांति के लिए आपकी दूरदृष्टि से जो ज्ञान जैसे चोटी रखना, धोती पहनना, गीता पाठ करना, भ्रूण हत्या एवं नसबंदी नहीं करना, सात्विक खान पान, धार्मिक पुस्तकों का प्रसारण आदि का समावेश प्रवचनों में होने से अनुसरणकर्ताओं को अपने जीवन में लाभ मिल रहा है। हम इस क्षेत्र के नागरिक इन 8 दिनों के प्रवचनों के अमृत बिंदुओं का रसपान करके लाभ ले रहे हैं और हम इस क्षेत्र के नागरिक पुनः आपको प्रार्थना करते हैं कि प्रतिवर्ष आपकी अमृतवाणी का अनुस्वादन हमें प्राप्त हो। हम परम पिता परमात्मा की कृपा समझते हैं कि इस ज्ञान यज्ञ में हर ढंग से इन्होंने हम सबको प्रवचन लाभ लेने लायक वातावरण में संजोए रखा। आपके साथ पधारे हुए सभी संत मूर्तियों की सेवा और दर्शन करने का सुअवसर आपके माध्यम से प्राप्त हुआ, इसके लिए आपकी कृपा हमारे पे हुई और हम धन्य हो गए। श्री सत्संग समिति इस क्षेत्र के और बाहर गांव से पधारे सभी श्रोताओं श्रद्धालुओं के आभारी है जो शांति से स्वामी जी की अमृतवाणी का लाभ लेते रहे। इस आयोजन से संबंधित प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए धर्म प्रेमी जनों पंडाल आवास भोजन पादुका सेवा पत्र प्रेस समूह जन इलेक्ट्रिक साउंड सिस्टम महानगर पालिका जन पुलिस विभाग ट्रैफिक पुलिस विभाग विभिन्न शाला एवं सामाजिक संस्थाएं एवं वर्धमान नगर में रहने वाले सभी नागरिकों का हम आभार मानते हैं जिनका पूर्ण जीवन हमें प्राप्त हुआ। आप सभी के ही सहयोग से इस ज्ञान यज्ञ के पावन अनुष्ठान के लाभ हम सब ले रहे हैं। हम विश्व गंगा का प्रवाह प्रारंभ हुआ है जिसमें हम सब प्रतिदिन गोता लगाकर अपना जीवन सुखमय बनाते रहेंगे। यहाँ प्रवचनों के समय भजन और प्रवचनों के कैसे वर्धिका प्रेस की ज्ञान वर्धनी पुस्तकें जो श्वेता लेकर जा रहे हैं वह हमेशा इस यज्ञ में आहुतियों का काम करेंगे। अंत में इस आयोजन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा हुई गलती के लिए हम क्षमाभावी हैं। अंत में यही कि पूज्य स्वामी जी की अमृतवाणी को हमारे जीवन में उतारे जो सत्संग समिति का यह अनूठा आयोजन सार्थक होगा। मैं सब नागपुर वासियों की तरफ से पूज्य स्वामी जी श्री समाराम जी महाराज एवं सद्देव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज को फिर से सादर प्रणाम करते हुए नमस्कार करता हूँ। भाई